Uwaga! W okresie zagrożenia epidemią szczególnie ważne jest stosowanie zrównoważonej diety. Unikaj zatem wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm, wypijając codziennie około 2 litrów płynów, najlepiej wody. Doświadczenia innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To jest powtórka audycji. Dzień dobry, Mirosław Białaszko. Witam Państwa w kolejnej audycji. Na początku zastanawiałem się nad tytułem takim Łynis Konover a sprawa polska, ale chodzi mi o wpływ Konovera na rozwój jazzu w Polsce. Conover in Washington, D.C. with the Voice of America Jazz Hour. On the night of December 7, 1956, Lester Young performed at Olivia Davis's Patio Lounge in Washington, D.C. Jazz głosem wolności, zwykł mawiać nasz dzisiejszy bohater. Willis Conover był słuchanym przez miliony prezenterem głosu Ameryki. Uważa się go za jednego z najważniejszych propagatorów jazzu na świecie, a zwłaszcza za żelazną kurtyną, gdzie docierały jego nadawane od 1955 roku audycje. Prezentował w nich muzykę jazzową zakazaną w krajach demokracji ludowej jako wywrotową. Był to paradoks. Jazz był wszak muzyką wyzwolenia uciśnionych. Powinien zatem być witany wręcz z radością przez komunistyczne władze. Conover gościł w Polsce wielokrotnie, zmarł w 1996 roku i bardzo cenił polskich muzyków jazzowych. Kongres Stanów Zjednoczonych ustanowił 25 kwietnia dniem Willisa Conovera. Do studia zaprosiłem dziś. Do studia w Gdańsku, bo tam mieliśmy jedynie możliwość zaprosić naszych gości, panów profesorów Riedigera Rittera z Uniwersytetu Bremy. Dzień dobry. I Rafała Ciesielskiego, Uniwersytet w Zielonej Górze. Witam. Dzień dobry, witam. Pan Rafał Ciesielski był, że tak powiem, inspiratorem tego, żeśmy się spotkali dzisiaj z panem Riedigerem Ritterem. Ponieważ wydał takie materiały pokonferencyjne, w których na pierwszym miejscu znalazł się właśnie artykuł profesora Rittera dotyczący właśnie roli Willisa Conovera w relacjach z jazzmenami polskimi. Panie profesorze, zwracam się do Rafała Ciesielskiego. Czy mógłby pan nam przybliżyć, jak to się kształtowało do powiedzmy tego 55 roku z jazzem w Polsce? Po pierwszej wojnie światowej, bo o takim tutaj mówimy w momencie, jakby nie tyle pojawiał się w różnych krajach europejskich, ile przenikał do nich, przesiąkał, pojawiał się w jakichś fragmentarycznych swoich wersjach. Często były to tylko elementy muzyki jazzowej, jakieś rytmy synkopowane, jakiś instrument typu saksofon, jakiś bardziej taneczny charakter muzyki. I to przechodziło do kultury niejako trochę podskórnie. Dancingi, kabarety, rewie. To są raczej pierwiastki, raczej elementy, no, które no, dzisiaj wiemy niesłusznie nazywano jazzem już, trochę na wyrost. Jedynym chyba z takich bardzo światłych wtedy ludzi, którzy mówili faktycznie o jazzie i ten jazz mieli w uszach, doświadczyli go, był Karol Szymanowski, który był w latach wczesnych 20. w Nowym Jorku. I tam, to wiemy z jego korespondencji, był także w klubach, gdzie grano muzykę jazzową. Ta konwencja przedwojenna, ona w czasie wojny miała swoje specyficzne jeszcze takie cechy, bo jazz był zakazany, ale jako muzyka taneczna no, był tolerowany przez Niemców, tak? I jakoś tam taka trochę była schizofreniczna sytuacja w czasie wojny. No i po wojnie ta konwencja gdzieś tam została przeniesiona z świadomością tego, że wielu muzyków jazzowych w różnej formie się gdzieś tam pogubiło. Wielu straciło życie i na zachodzie, i na wschodzie, często bardziej, uciekając przed Niemcami na wschód i tam potem już gdzieś też na ogół no, ginąc. Więc to środowisko było bardzo zdziesiątkowane, ale formuła jazzu jako muzyki tanecznej, rzeczywiście użytkowej, pozostała po II wojnie światowej, w latach 40. i jeszcze 50. wczesnych. A proszę jeszcze powiedzieć, jak kształtuje się, powiedzmy, jak się rozwija na początku tych lat 50. ten okres katakumbowy, jak to niektórzy nazywają, ta nowa forma, ten właściwy jazz rodzi się w Polsce? Tutaj zdania są podzielone. Przede wszystkim mamy bardzo niewiele dokumentów dźwiękowych, które pozwalałyby na jakąś odpowiedzialną weryfikację tego, co się pisało, weryfikację już pewnej mitologii, jaka tutaj powstała, no i weryfikację tego, czym rzeczywiście jest jazz. No bez dokumentów dźwiękowych to nawet to słowo jazz właśnie trzeba traktować już ostrożnie, czy to, co my nazywamy jazzem, rzeczywiście jazzem było. Mówimy o latach 40. i 50., czyli o konwencji już historycznej, dixielandowej, o konwencji też w zasadzie niemal historycznej, swingowej. I kiedy pojawia się rok 56. na festiwalu w Sopocie, pierwszym jazzowym, kiedy Sextet Comedy gra w konwencji cool, tak powiedzmy z grubsza, czy tej najbardziej wówczas aktualnej, no to jesteśmy w momencie jakby zrównania się z tym jazzem amerykańskim. Dosyć szybko to poszło. Jak mówił Andrzej Trzaskowski, jazzu w Polsce przed wojną na pewno nie było, no a po wojnie to dopiero tak naprawdę ten rok 56 był takim ujawnieniem się jazzu jako muzyki już nie tanecznej, już nie funkcjonalnej w takiej prostej postaci, tylko jako muzyki, no powiedzmy, artystycznej, bo jeśli Dixieland można było uznać za muzykę taneczną i swing i tak dalej, to już ta odmiana zwana cool, ta konwencja cool, no już z tańcem niewiele miała wspólnego, podobnie jak bebop, nieco wcześniejszy, to już były style, które wykraczały poza taneczną formułę muzyki jazzowej. A proszę mi powiedzieć, czy te postaci, które, że tak powiem, powszechnie uznaje się, Leopold Tyrman, Stefan Kisielewski, który też w jakiś sposób tam dobrze, pochlebnie wyrażał się o muzykach jazzowych, czy o muzyce jazzowej, czy ich można jako tych ojców uznać? Tak, jeśli spojrzymy na jazz z perspektywy pewnej kultury jazzowej także, czyli nie tylko muzyki wykonywanej, ale także muzyki, nad którą się jakiś namysł pojawia i która ma swoich niemuzycznych promotorów, no to Tyrman, Kisielewski byliby tutaj na pewno najważniejsi. Nie wiem, który ważniejszy, bo każdy miał trochę inną jakby rolę, inną rolę pełnił w tej promocji muzyki jazzowej. A teraz chciałbym pana Riedigera zapytać o ojca chrzestnego chyba, jeśli można użyć takiej terminologii, tego, co w Polsce się działo, Willisa Conowera. Kim był ten człowiek? Conover jest, to znaczy był oczywiście taki z jednej strony typowy Amerykanin. On był synem żołnierza amerykańskiego, który wędrował po Ameryce z powodu jego ojca i on był jazz fanem. On już przed wojną słyszał radio i powiedział sam, że słuchanie jazz i opowiadanie o jazzu w radiu był jakimś bardzo, bardzo ważnym faktorem w jego życiu. To znaczy już kiedy on już w czasach, kiedy on w Ameryce był radiomoderatorem i mówił o jazz, to był jego główne zadanie i to było to, co on lubił tak jako profesja. To znaczy był on taki jazz fan, który wykształcił siebie sam, kiedy był on w Waszyngtonie, w czasie, kiedy jeszcze była segregacja między czarnymi a białymi, on był człowiek, który łączył te obie środowisko i oczywiście przez tego dostał bardzo, bardzo gruntowną znajomość przede wszystkim amerykańskim jazzu. on miał taką romantyczną ideę jazzowa, światowa stuleczność lub coś takiego, gdzie każdy człowiek, każdy jazzman działa i robi swój part, żeby stworzyć taką światowa, wspólna gmina, można nawet mówić, gmina jazzu. Mm-hmm. To był jego ideał. A proszę powiedzieć, bo w tych wcześniejszym okresie, do 55 roku, on gdzieś tam organizuje, prowadzi jakieś koncerty. W 55 roku dostaje tą ofertę z Voice'u i mm-hmm. zaczyna pracować w Voice of America, a prowadząc te swoje audycje. Ale mam do pana takie pytanie. Pan badał w różnych miejscach, że tak powiem, działalność Willisa Connollera. Czy ta jego działalność, ta robota, którą dostaje, przepraszam za określenie, to jest czymś, co wiąże się z jakąś polityką kulturalną amerykańską, czy to jest kwestia, powiedzmy, wyboru otrzymania takiej pracy, a nie innej? Trzeba widzieć rzeczywiście jasnie, że Connoller był instrumentem amerykańskiej polityki, jazz diplomacy. Szukali możliwości, żeby propagować kulturę amerykańską na świecie. I kiedy wiedzieli przez amerykańską radiostację AFN, która była w Niemczech Zachodnich i we Francji i w Anglii, tam gdzie amerykańscy żołnierze żyli po wojnie, kiedy oni wiedzieli, że nie tylko amerykańscy żołnierze słyszeli ten jazz, lecz przede wszystkim sami Niemcy, Francuzi, potem wiedzieli, że ten jazz, który w Ameryce do tego czasu był jeszcze muzykę niższej sfery, że właśnie ten jazz oferował możliwość prezentować Amerykę jako młody, jako ciekawy, jako fascynujący kraj z taką moderną muzyką, która jest zaakceptowana przez Europejczyków. Tak. Mhm. I to była fundamentalna zmiana funkcji jazzu w amerykańskiej kulturze. Od tego punktu administracja amerykańska zrozumiała, że nie trzeba walczyć przeciwko tego jazzu, lecz użytkować ten jazz jako promocję amerykańskiej kultury na świecie. Najpierw próbowali oni to robić w Europie Zachodnim i Connoller najpierw nie był w Polsce, lecz w Niemczech Zachodnich, we Francji, w Paryżu na przykład, a potem to znaczy amerykańska administracja wiedzieli i słuchali, że nie tylko Niemcy Zachodni słuchali te programy AFN-u, lecz też w Polsce. I od tego punktu Amerykańcy wiedzieli, że trzeba tam coś robić i można tam coś robić przez jazz. I to znaczy, potem oni próbowali organizować jazzowe audycje w Voice of America, który jest nie tylko prywatna radiostacja, lecz też rządowe. W pewnym sensie instrumentem rządowym, nie bezpośrednio rządowa, ale to jest współfinansowa z rządem. To znaczy, ponownie miał ciekawą pozycję. Był on nie etatowym pracownikiem, ale był tak twardo złączonym z stacją, że w praktyce był etatowym pracownikiem. Panie profesorze, ale tutaj otrzymując tą propozycję, te jego audycje są nadawane w cały świat, poza Ameryką, poza Stanami Zjednoczonymi. Tak, tak. Jest tam pewny akt, który powiedział, że istnieje amerykańska propaganda dla świata i istnieje amerykańska polityka wewnętrzna dla Ameryki. I trzeba to dzielić. To w tych opowieściach czy wspomnieniach polskich jazzmenów to też takie sytuacje zdarzają się, że jadą do Stanów Zjednoczonych i zaczynają gdzieś tam przy jakichś koncertach opowiadać, że tutaj znają najwybitniejszego amerykańskiego jazzmena, umownie mówię oczywiście, Willisa Connollera, i okazuje się, że muzycy amerykańscy mają problem z rozszyfrowaniem tej postaci. Ale te audycje pana Willisa były odbierane w zasadzie w całym bloku wschodnim i na całym świecie. To, co pan badał i opisuje w tym tekście swoim, to jest fascynujące, ponieważ się okazuje, że jazz w Czechosłowacji, na Węgrzech, nawet jazz w Moskwie jest w kręgu zainteresowań i odbiór publiczności, słuchaczy jest tam tych audycji. Jest specjalne audycje, to znaczy Connor zaczął z tym programem Music USA, Jazz Hour, Voice of America. To była jego pierwsza audycja. I potem on dostał kontakty po jego pierwszych wizytach w Polsce, potem na Węgrzech, na Czechosłowacji, to już jest w latach 60. I potem on zdecydował robić własne audycje szczególnie dla tych krajów. To znaczy dla Węgrów, dla Polski, dla Czechosłowacji. On chciał to robić też dla Związku Radzieckiego, ale to nie powiodło się. Tutaj w Polsce on miał swoje kontakty w Polskim Radiu w Warszawie i on organizował to w takim sposobie, że w Waszyngtonie produkowali na taśmach specjalne audycje dla Polskiego Radia. To z Andrzejem Jaroszewskim robił. Z Jaroszewskim, tak, z Jaroszewskim. I to znaczy tam prowadził szczególnie audycje na taśmach i potem ich przesłali do Warszawy i w Warszawie oni zostali przesłani przez Polskiego Radia. I to działało 10 lat i do dziś można oglądać te taśmy w warszawskim radiu. Panie profesorze, ale w tym tekście, który dzięki panu Rafałowi przeglądałem, jest ciekawa rzecz, która łączy się trochę z tym, co w Polsce było. Willis Conover, przyjeżdżając do Polski, mówi, pewnie w innych krajach to samo, że róbcie jazz, muzykę jazzową, w oparciu o kanon kulturowy własny. Żeby to był kanon, nie wiem, folkowy, klasyczny, na waszym gruncie, żeby to było. I pan tam opisuje ciekawą rzecz z Czechami, że Polacy jak gdyby sięgają do tych korzeni kulturowych, folkowych i klasycznych, a Czesi idą w modern jakiś. Jak to wyglądało? Tak, bo Czesi mają inne muzyczne tradycje. To jest bardzo ciekawe. W Czechach, w czeskiej kulturze muzycznej, nie tylko w jazzie, lecz też w muzyce nowoczesnej. Współczesnej, tak? Współczesnej. Ten modernizm jest bardzo, bardzo silny. Już na początku XX wieku mamy Alois Haba, który szuka nowe możliwości, jak to robił w Niemczech Schönberg na przykład. Mm-hmm. Szukał nowe systemy, całkiem nowe systemy. I w tym sensie też jazz w czeskiej kulturze był coś, co był zrozumiany jako element modernizmu. W Polsce to działało inaczej. W Polsce zawsze było bardzo silne połączenie z muzyką narodową, z pieśniarską tradycją, z folkloru. Nie tylko w jazzu, ale też w klasyce. W muzyce klasyce. Tak. Szymonowski na przykład. Tak. U niego też bardzo silne połączenie z tą polską tradycją. Mm-hmm. I kiedy Conover przybył do Polski, on... To był jego problemem w tych czasach. On szukał możliwości, jak modernizować jazz. I on widział dwa możliwości. Albo ten silny modernizm, albo orientacja i połączenie te moderne formy jazzu do tradycji pewnego kraju. I w Polsce on powiedział muzykom, że najlepszy sposób dla Conovera byłby nowe połączenie formów modernych jazzu z jednej strony z polskimi tradycjami muzycznymi folkloru z drugiej strony. To znaczy robić z modernym jazz to, co Chopin robił dla muzyki klasycznej. Mhm. I to był idea Conovera, który dostosował w Polsce do bardzo, bardzo owocny grunt i dlatego mamy nawet taką symbiozę między Conoverem a polskim świecie jazzowym, bo Conover im powiedział, co oni chętnie też sami zrobili. Tak, to prawda. A na moment chciałbym poprosić pana profesora Cisielskiego. Panie profesorze, bo tak jak rozmawiamy tutaj z panem profesorem Litterem, o tych kwestiach. I takie skojarzenie mnie nachodzi, czy powiedzmy te intencje pana Willisa to nie były trochę związane z socjalizmem w muzyce? Znaczy problem jest szerszy. My do dzisiaj nie wiemy i pewnie się nie dowiemy, a propos socrealizmu, czy używanie w muzyce klasycznej, czy jazzowej, czy jakiejkolwiek innej, no zwłaszcza w klasycznej, jakichkolwiek odwołań do muzyki ludowej polskiej, miało jakiś podtekst socrealistyczny, czy było po prostu gestem kompozytora, który znalazł ciekawą, inspirującą melodię, mówiąc wprost, i ją wykorzystał. Tej subtelnej granicy nie da się tutaj uwzględnić i gdzieś wyznaczyć. Możemy jedynie mówić o tym, czy dla kompozytora takie sięgnięcie do folkloru stanowiło jakiś rzeczywiście moment ważny, i to się obserwuje potem już w samej muzyce, czy ona rzeczywiście ma jakieś walory artystyczne, czy jest to tylko cytat dla cytatu, żeby właśnie tą hydrę socrealistyczną nakarmić i spełnić pewien obowiązek. Tak jest, ludowość jest, czyli jest dobrze. Czy też była to autentyczna inspiracja i autentyczne przeżycie muzyki ludowej i o tym świadczy jakby jej kształt potem artystyczny, już w skończonym dziele. Ale to jest też dyskusyjne, więc tu... A kazus mistrza Ludosławskiego z pieśniami? No właśnie, na przykład, czy z pieśniami, czy z koncertem na orkiestrę, tak, czy z małą suitą. To są te problemy, ale myślę, że jakość artystyczna tych utworów oddala gdzieś taki gest czysto koniunkturalny, że ach, melodia ludowa, bo to jest akurat wymagane i tak dalej. No jazz tutaj był w pewnej kontrze zasadniczej do systemu, więc myślę, że świadome odwoływanie się do ludowości dlatego, że istnieje jakaś dyrektywa socrealistyczna, to nie. Zresztą to było wcześniej. Tym bardziej, że to już później jest tak. Tak, socrealizm de facto. Można mówić o jego końcu w roku 56, z jakimiś elementami kilku lat wcześniej jeszcze takiego już pękania tego systemu. Na pewno nie. Zresztą sama dyrektywa, może nie dyrektywa, ale taka sugestia Conovera, ona też spotkała się w środowisku jazzowym raczej z dezaprobatą, z delikatną niechęcią i z dużym dystansem. To nie było tak, że Conover mówi, a my robimy. Długo muzycy i krytycy jazzowi uważali, że to jest jakiś taki fajny pomysł, ale nie, że jazz to jest jazz amerykański. A my tutaj tworzymy jakiś własny jazz, ale ze świadomością tego, że jesteśmy gdzieś daleko, i sięganie do muzyki ludowej polskiej, to chyba nie tak. Zostań w domu z Trójką. Chciałbym wrócić do pana profesora Rittera, bo tutaj mówiliśmy o tym, że te audycje wywołują pewien rezonans w tych społeczeństwach, umownie mówiąc, za żelazną kurtyną. Ale pan z racji swego pochodzenia, proszę powiedzieć, jak to w Niemczech Wschodnich wyglądało? Czy tam też była recepcja tego, czy... W Niemczech Wschodnich sytuacja była troszeczkę inaczej, bo NRD w czasach zimnego wojny w sprawach radiowych nawet był na Zachodzie. Nie miało problemów. Istnieje tylko parę miast w byłej NRD, gdzie nie można dostać zachodnio-niemiecki telewizor, radio lub informacje. Mhm. To znaczy, oni wszystko tego nie potrzebowali. Nawet na zachodzie Polski, to było w Szczecinie, to było trochę podobniej. A w NRD mieliśmy tam radiostacje zachodnio-niemieckie w tym samym języku. Nawet tak. nie było uczyć się angielskiego. I dlatego NRD, jeśli mówimy o radiu, jest część Zachodu. Tak jest. Zimnego wojny. W Polsce to jest inaczej, tak. Oczywiście. Panie profesorze, bo tutaj ciekawą też rzecz pan przedstawia i wielu ludzi we swoich wspomnieniach dotyczących powiedzmy tych lat 50., 60., że pan Conwell stworzył specyficzny język angielski do tego, żeby komunikować się z odbiorcą. Mówił wolno, pięknym barytonem, tak. A wolno tak, żeby był zrozumiały. Ponieważ większość tych ludzi tutaj, no nie mając kontaktu z tym jazzem amerykańskim, po prostu zapisywała bądź nagrywała te audycje i tą muzykę. Istniało nawet w Voice of America specjalne audycje, Special English, i w tych audycjach nie tylko Conover, a też inne speakery uczyli ich słuchaczom, jak wymówić, jak powoli mówić angielski, zrozumieć parę słów i tak dalej. I Conover nie tylko zrobił to w tej specjalnej audycji, lecz przede wszystkim w jego własnych audycjach. I dlatego rzeczywiście słyszałem od wielu, nie tylko jazzmenów, lecz też fanów jego audycji, że przez Conovera oni uczyli się angielskiego. Mm-hmm. Panie profesorze, a teraz chciałbym taką kwestię poruszyć, bo z jednej strony mówimy tutaj, że Conover jest przedstawicielem Stanów Zjednoczonych, jak gdyby, no mając możliwość mówienia Voice of America, ale z drugiej strony w 59 roku przyjeżdża do Polski i jest witany w tej Polsce jako chyba największy jazzman amerykański na ziemi polskiej. Nawet gdzieś znalazłem taki cytat, nie wiem czy to u pana, w którym on opisuje, że kiedy mój samolot wlądował, za płotem wiwatowały setki ludzi, był 30-osobowy zespół, małe dziewczynki z kwiatami, muzycy z całej Polski przyjechali na własny koszt, by dać mi koncerty. Tak to Conover sam opisał w liście do Romana Waszko. Tak, który był wielkim promotorem Conovera w Polsce. I to rzeczywiście jest tak. Z jednej strony oczywiście Conover był ten instrument amerykańskiego rządu, ale ten nie wyklucza, że on też lubił ten jazz i chciał chciał promocja tego jazzu. To znaczy, kiedy on przyjechał do Polski, rząd amerykański sfinansował ten podróż, a potem już polscy jazzmeni dbali o nim, płacili go hotelu i tak dalej. To znaczy, że Conover był i instrumentem amerykańskiego rządu, i własnym ciekawym, rzeczywistym jazzfanom. To nie jest przeciwieństwo. Ale panie profesorze, bo jak się słucha czy czyta opowieści ludzi opisujących tamten czas, to mówią, że w tych jego audycjach nie było żadnych tam przekazów, nie wiem, politycznych, manifestów jakichś. To był człowiek, który zajmował się przekazem jednym, kultura amerykańska, jazz amerykański, i robił to w sposób inteligentny i tym samym zyskiwał w tych krajach, w bloku sowieckim, autorytet. I to jest prawda, bo Conover rzeczywiście chciał pokazać jazz. Nie więcej, a też nie mniej. Pokazać jazz, to oznaczało dla niego, on poinformował o dziejach muzyki, o ludzie, którzy grali jazz, o jazzmanów, o dzieje sztuki i tak dalej, i tak dalej. Dał muzyczne informacje, a wszystko, co jest pozamuzyczne, on nie omówił w swoich audycjach. Ale jeśli potem czytamy jego listy lub jego, on wydał takie specjalne czasopisma dla słuchaczów, i tam można znaleźć bardzo, bardzo ostre krytyki do socjalizmu, do Związku Radzieckiego, do naszego politycznego systemu i tak dalej. Tam można wszystko to znaleźć. Mm-hmm. I ja wiem też z lektury jego prywatnych papierach, że on ostro dyskutował z ludźmi, którzy zdefendowali komunizm. Konrad był bardzo, bardzo aktywny antykomunista. Tylko prawda jest prawda, że on tego wszystkiego nie pokazał w swoich audycjach. I przyczyną dlatego jest to, że w amerykańskiej polityce była taka różnica między Voice of America z jednej strony i Radio Wolne Europy z drugiej strony. No tak. Radio Wolne Europy to była ostra, antykomunistyczna stacja i oficjalna antykomunistyczna stacja. Voice of America to był głos amerykańskiego rządu i amerykański rząd nie może ostro krytykować Związek Radziecki, przynajmniej nie cały czas. I to oznaczało, że nawet Pichonowy miał jakiś obowiązek nie mówić otwarcie o jego politycznie myśleniach w jego audycji, ale Konrad tego też nie chciał, bo on rzeczywiście chciał jako jazz fan poinformować jego słuchaczów o samej muzyce. Ale tutaj, panie profesorze, bo wychodzi taka kwestia, bo z jednej strony on propaguje ten jazz amerykański, tą kulturę amerykańską, ale z drugiej strony pomaga tym muzykom z tych krajów, powiedzmy, z bloku wschodniego zafunkcjonować gdzieś tam w tej Ameryce. Ten udział, powiedzmy, Ptaszyna Wróblewskiego w festiwalu w Newport, później Adam Makowicz. Ci ludzie korzystają z możliwości mecenasa, menedżera, nie wiem jak określić pana redaktora. Tak, ma pan rację, to rzeczywiście jest fascynujące, że Connor jest z jednej strony nowatora jazzu, z drugiej strony jest, on zniszczył ten czysty amerykański jazz, może nawet powiedzieć, bo jeśli on pokaże jazzmenom polskim na przykład, jak stworzyć własny jazz, to nareszcie jako rezultat mamy polski jazz, a już nie amerykański jazz. W latach 80. wyszła taka książka w Wielkiej Brytanii, czy jazz już nie istnieje, czy jest wyemigrował do drugich krajach. Mm-hmm. Więc dokładnie to. Connor pomagał rozwijać jazz jako światowa muzyka, a to też oznacza, że to już nie jest tylko Ameryka, gdzie gra się ta muzyka, i to nie jest tylko Ameryka, i to też już nie Connor, który zdecyduje, to jest dobry jazz, a to nie. To rzeczywiście jest przeciwieństwo, które jest nierozwiązany problem taką pracy propagandorskiej Connovera. Panie profesorze, a jeszcze kwestia tego typu. No, przyjeżdża ten imperialista amerykański, redaktor Connover, do Polski. Tu mamy takie czasy, a nie inne. A z tego, co się słyszy, co się czyta, w 77 roku dostaje Złoty Krzyż Zasługi od ministra kultury. Jak wygląda ta relacja z władzą w PRL-u na przykład, czy w innych krajach? No bo wiemy, że w Czechosłowacji to wszystko trwa do 68 roku. 68 rok to jest cezura kończąca te relacje czesko-słowacko-amerykańskie. A jak w Polsce to wygląda, relacja z władzami redaktora? Z perspektywy władzy polskiego trzeba powiedzieć, że z jednej strony oni oczywiście, jak to jest zwykle w socjalizmie, chcieli wszystko kontrolować. Mm-hmm. Tak? Socjalizm to jest kontrola. I kultura jest coś bardzo ważnego, lecz trzeba to skontrolować. To jest jedna strona. Druga strona jest, że w socjalizmie ja muszę jako socjalizm rząd muszę pokazać światowi, że też w socjalizmie można nie tylko żyć, lecz socjalizm miał być coś bardzo moderny, ludzie miały mieć wszystkie możliwości, tak. Więc też musieli mieć jazz. Więc dlaczego w socjalizmie nie można było zakazać jazz? Bo to pokazuje, że ten rząd socjalizm nie jest modern, ale jest coś bardzo, bardzo restryktywne. I dlatego rząd polski musiał i kontrolować ten jazz, i ofiarować jazzowi możliwości. I to była sytuacja, w której nie tylko polscy jazzmenowi, lecz jazz Conover profitował. I dlatego ten medal dla Conovera to był i akceptacja polskiego jazzu, i demonstracja takiej, powiedzmy, otwartości kulturalnej reżimu polskiego. Mm-hmm. To jest taka ciekawa rozbieżność, które mieliśmy, kiedy mówiliśmy z panem Rafałem Czesielskim o funkcji muzyki ludowej w jazzie na przykład. Bo to pasuje nie tylko do koncepcji Conovera, to też pasuje do socjalistycznej koncepcji. To znaczy tutaj można te koncepcje połączyć i każdy ma korzyść. I to chyba się udało. To mniej więcej się udało, bo jazz w Polsce też w czasach socjalistycznych był bardzo, bardzo silny i nie był źle. W przeciwieństwie ten jazz profitował z tego, że dostał przez Conovera taką, powiedzmy, jazzową ideologią, którą można żyć i można zrealizować też w kondycjach socjalizmu. Mm-hmm. A panie profesorze, taka kwestia, dlaczego nie udało się, powiedzmy, w Związku Sowieckim tych audycji nadawać i ten przekaz, żeby był z Conoverem? A z opisów, jakie przeglądałem, to są fantastyczne opisy ludzi, gdy Conover w końcu przyjeżdża do Moskwy i z zespołem jakimś jazzowym, prezenter przedstawia zespół jazzowy, no i raptem się okazuje, że największą gwiazdą jest Conover, któremu cała sala na stojąco czyni owacje i ludzie go w rękę całują. Dlaczego się nie udało w tej Rosji? Nie. To rzeczywiście dobre pytanie. Ja byłem w Moskwie w archiwach i czytałem tam dokumenty zjazdu kompozytorów tam. I tam oni bardzo otwarcie omówili, jak i co robić z tym jazzem. Takie dokumenty w Związku Radzieckim oczywiście nie były opublikowane, ale są stenogramy, gdzie rzeczywiście można wszystko czytać. I tam ważni kompozytorzy powiedzieli, okej, trzeba z jednej strony rozwijać ten jazz, z drugiej strony trzeba zostać tą kontrolę. I w Polsce bardzo, bardzo szybko znalazło się to rozwiązanie z tą muzyką ludową. I to funkcjonowało. Mhm. Ale w Związku Radzieckiego to jest trudne. Jaką muzykę ludową? Rosyjską, gruzińską, ukraińską, gruzińską i tak dalej. To nie jest tak... Radziecką. Tak. A co to jest? To samo co człowiek radziecki. Tak. Oczywiście to jest ideał, ale jak to zrealizować? Mhm. I były ostre i długie spory. I to, co w Polsce przez, nie wiem, 2-3 lata już było rozwiązane, ten rok 56 to była erozja rzeczywiście takiej stalinowskiej bez kultury, tak? Tak. To trwało w Związku Radzieckiego, trwało dekady i można mówić, Chruszczow na przykład najpierw propagował jazz, a potem już miał wątpliwości i zakazał i tak dalej, i tak dalej. To znaczy tam po prostu nie była taka silna pozycja tego jazzu, bo ta konstrukcja artystyczna nie pozwalała ufundować coś w rodzaju jazzu radzieckiego. To dopiero później, w latach 80. przychodziło, kiedy jazzmeni w opozycji w Związku Radzieckim stworzyli taki taki underground jazz. I to są dokładnie te formy jazzu, które Conover sam nie lubił, i te ludzie mieli ten problem, że rząd żowiecki ich nie lubił, i też Conover ich też nie lubił. To znaczy, dla nich to było rzeczywiście trudniej. Panowie, miło mi się z wami rozmawiać, ale czas biegnie. Na zakończenie chciałbym was zapytać obu o kwestię, czy postać Willisa Conovera to jest, tak jak pan profesor Ritter pisze, że jest trochę zmitologizowana przez obie strony, amerykańską i polską, czy ten wkład tego człowieka w rozwój jazzu w Polsce jest naprawdę jakiś taki fundamentalny, na którym można budować jakieś obrazy. Poproszę teraz pana profesora Ciesielskiego, a ostatni głos oddamy profesorowi Ritterowi. Wydaje mi się, że mówiąc o pozycji czy o procesie, bo tu ciągle mówimy o pewnych procesach w przypadku jazzu funkcjonującego w kulturze polskiej, postać Conovera jawi się właśnie w takim procesie pewnych zjawisk i można by powiedzieć tak, że nic by nie znaczyły audycje Conovera, nic by nie znaczyła bardzo aktywna polityka amerykańska dla Europy Wschodniej, gdyby ten jazz już nie został jakby zasiany w kulturze polskiej i sam w tej kulturze jakby z siebie się nie pojawił i nie był rozwijany. Znaczy tu spotkały się dwie rzeczy. Naturalna dążność, zwłaszcza po 1945 roku, do tego, żeby mieć jakąś muzyczną furtkę, jakiś obszar wolności twórczej. Akurat jazz był taką fajną furtką i on się pojawił jako rzecz naturalna. I z drugiej strony było to działanie Conovera, które się jakby wpisywało w to, czy nakładało, wspierało. I jedno bez drugiego pewnie było, jednemu bez drugiego byłoby trudno, a z pewnością Conoverowi byłoby bardziej trudno, gdyby ten jazz już tutaj nie istniał. Czyli no, do tego jeszcze dodajmy pewną świadomość chyba polityków amerykańskich, którzy doskonale wiedzieli, bo to się już sprawdziło, jak jazz w tej konwencji swingowej rzeczywiście rozlał się po świecie już w latach 30., a na pewno w 40., kiedy funkcjonował w ramach frontów II wojny światowej i sprawdził się jako muzyka o charakterze no, bardzo uniwersalnym. Mhm. To były takie podstawy. Co można było łatwiej zaproponować jazz jako wizytówkę kultury amerykańskiej, Europie Wschodniej. Conover był idealnym przypadkiem tutaj, dlatego że on nie był urzędnikiem, który dostał zlecenie propaguj jazz w krajach socjalistycznych, tylko był autentycznym pasjonatem tej muzyki, czyli jego wiarygodność, to się czuje, nawet okazuje się przez radio, była w takiej skali, takiej mocy, że przekonywał wszystkich do siebie, ale właściwie chodziło o muzykę jazzową, czyli był najbardziej wiarygodnym, autentycznym świadkiem, autentycznym, tak, zaangażowanym, znawcą przedmiotu przy tym, czyli nie urzędnikiem, który właśnie przygotowuje kolejne dwa nagrania, żeby je przedstawić. Tam się czuło kompetencje i te wszystkie elementy, jak się połączyły, to zasysanie jazzu przez polskich muzyków i fanów jazzu, propozycje Conovera, pewne wsparcie rządu amerykańskiego, no to idealny układ, który no, dał efekt, jaki dał, że mamy dzisiaj... I rządu perelowskiego. Też, bo rząd perelowski w pewnym momencie odpuścił już ten festiwal w 1955 roku młodzieży i studentów światowy w Warszawie, na który przyjechało mnóstwo zespołów, także jazzowych. No, w obliczu faktów no, władza musiała powiedzieć, no dobra, no niech grają na ulicach Warszawy ten jazz. Potem był rok 56. Potem okazało się, że mamy kryzys, właściwie już wcześniej, kryzys działań świetlicowych, czyli muzyka dla młodego pokolenia typu Oberki, Mazurki. To się nie przyjęło. Jazz był jakąś propozycją. Potem wszedł big beat. Sytuacja znowu się zmieniła pod koniec lat 50. Ale jazz został tą furtką i dla władzy jazz był, mówiąc tak wprost, chyba nieatrakcyjny, bo nie zdołała wykorzystać go w tej konwencji socrealistycznej. On szedł swoim torem, miał swoich fanów, był w miarę bezpieczny z perspektywy władzy. Ale dla elit był atrakcyjny. Był dla elit, tak, dla elit oczywiście, bo on bardzo szybko stał się jednak, czy jednak, no, taki był, muzyką elitarną, tak. Właśnie, czyli big beat pochłonął masy. jazz stał się elitarny, czyli w zasadzie nic groźnego się nie dzieje. Także sytuacja była, można powiedzieć, idealna i ta pozycja Conovera tutaj, no na pewno był to taki rodzaj katalizatora w dużymi literami, pisząc słowo katalizator. Panie profesorze, teraz ostatni głos do pana w sprawie mitu Conovera. Mit Conover to i przede wszystkim z dwóch przyczynach. Pierwszy to jest charyzma Conovera. Conover jako radio speaker rzeczywiście miał taki głos, który był dla słuchaczy fascynacją. Nie wiem, czy pan słyszał kiedyś audycję Conovera. Tak. Trzeba rzeczywiście to robić, bo taki głos... Mam nadzieję, że uda nam się jako dodatek dźwiękowy puścić bardzo pana poradziłbym, bardzo poradziłbym, bo rzeczywiście wielu ludzi mi opowiadali, że szczególnie ten głos, tak. nie tylko treść słów, ale ten głos, ten dźwięk był fascynacją. Conover mówiąc i oni czuli się jak w Teksasie, tak mówiąc. Mm-hmm. I to jest pierwsze. Charyzma Conovera i radio jako medium to była rzeczywiście dobra kombinacja. To jest pierwsze. To znaczy, rzeczywiście Conover prezentuje czegoś. I potem w Polsce w latach 50. mamy sytuację, gdzie polska elita szuka możliwości, jak wyrwać to stalinowskie więzienie, jak dojść do Zachodu, jak stworzyć nowy świat, tak mówiąc. Mm-hmm. I Conover przybył do pewnego punktu, gdzie te szukania były bardzo intensywne, to znaczy nie tylko zaakceptowali te Conover, lecz chcieli go zaakceptować. Tak. Chcieli, też Polacy chcieli stworzyć ten mit i dlatego taki dzieje sukcesu, bo to był taki możliwość od dwóch stron, od Conovera tak samego, który pokazał, że on popierał swoją muzykę do złego bloku wschodniego i od strony polskiego jazzowej, bo oni wiedzieli, że przez Conovera oni dostali kontakt do Zachodu i dla obu stron to był sukces. I dlatego to przez dekadę funkcjonowało, bo obie strony to chcieli. Panie profesorze, panowie profesorowie, dziękuję panom za rozmowę. Wydaje się, że żeśmy trochę postać pana redaktora Conovera przybliżyli państwu. A tutaj jedyne porównanie, które mi się nasuwa, to z panem odpowiadającym z George'em Mindenem, odpowiadającym za świat literatury książki przemycanej czy finansowanej przez rząd amerykański do krajów demoludzkich. I Minden też z racji swojego intelektu, kultury bycia i obycia i kontaktów z ludźmi i na zachodzie Europy i w Polsce udało mu się ten program przeprowadzić. Wielu ludzi też nie wiedziało o tym, że byli dotowani czy tam sponsorowani przez władze amerykańskie. Panowie, dziękuję wam serdecznie za rozmowę. Gośćmi naszymi dzisiaj byli profesor Rüdiger Gitter i profesor Rafał Ciesielski. Dziękuję panom serdecznie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję. Do usłyszenia państwu. Mirosław Białaszko. To jest powtórka audycji Zostań w domu z Trójką.